They asked me to write something about Woody, sort of like, what does Woody Guthrie mean to you in 25 words? And I couldn't do it. I wrote out 5 pages. Woody, Woody'dir işte. Yalnızca bir ses, bir de gitar. This land is your land and this land is my land. Halk müziğinin efsanevi ismi Woody Guthrie, 100 yaşında. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Ömer Madra ve Mahir Ilgaz. Merhabalar, bir Woody programıyla daha beraberiz. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Bugün Hakan yok. Ve canlı yayındayız. Woody'nin 11. programı. Woody 100 yaşında 11. programı yapıyoruz. Ve ağırlık sende aslında. Estağfurullah, ağırlık bende değil, yine Woody'de. Woody'de. 4 tane parçamız var. Bir maraton program şeklinde seyretmesi son derece olası, o yüzden bu programı. Evet, çok fazla da o zaman konuşmaya lak yapmaya durumumuz yok herhalde. Zaten şimdi, gazete sonrası yorgunsunuzdur siz aynı zamanda. Memleket meseleleri 2 saat. Dünya ve memleket meseleleri beni büsbütün yükseltti şimdi. Ben eminim yükseltmiştir. 12 saat daha gideyim. Şeyle o zaman ilk giriş olarak şunu çalabilir, bir yorumla girebiliriz. 1948'de 28 Meksika tarım işçisini, çiftçiyi, tarım işçisi demek lazım, evet, Kaliforniya'dan, Oakland'dan Meksika'ya götüren bir uçak düşmüş. Ama niye götürüyor? İşçileri alay ve alayla taşımak için sizi uçak böyle uçak seyahati ağırlı, gezmek. Öyle değil yani. İkram falan yok. Tahmin ederim. Pek tutuklu falan durumdalar. Yani hepsi kelepçeli, melepçeli. Sınır dışı edilmişler. Göçmen işte. Ve gidiyorlar. Ama uçak düşmüş Los Gatos'ta. Ve Woody de bunun üzerine tam da zaten bahsettiğimiz, yani daha önceki bu programlarda da kronolojik sıraya iyi kötü uymaya çalışıyoruz Hakan'ın dediği gibi. Arada gazeller de attırıp zaman dışı şeyler yapsak da bu şimdi gazel değil yani. Günümüze de doğrudan doğruya mükemmel bağlanan bir şey. Daha 61 kişinin gözlerimizin önünde 50 metre açıklarında İzmir'in yok olduğu bir göçmen faciasında boğularak tam zamanıdır. Yani ne kadar güncel ve önemli olduğu bu meselelerin, vicdan meselelerinin açıkça ortada. Woody de son derece iyi bir şekilde bunu dile getiriyor. Günümüze uzatıyor bir köprü olarak. Onu çalalım ama şeyden, Woody Guthrie'den değil, boğulu Arlo Guthrie ile Emmylou Harris'in birlikte söyledikleri ve çok bence güzel bir şekilde icra ettikleri parça Deportee. The crops are all in, the peaches are rotting, the oranges are piled in their creosote dumps. They're flying you back to the Mexico border to pay all your money to wade back again. My father's own father, he waded that river. They took all the money he made in his life. My brothers and sisters, they work in the fruit trees. They rolled the truck till they took down and died. Goodbye to my one good. Adios, mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride through the Garibaldi, and all they will call you will be deportee. Some of us are illegal, and some are not wanted. Our work contract's out and we have to. We've died in your hills, we've died on your deserts, And we've died in your mountains, died on your plains. We've died neath your trees, and we've died in your bushes. Both sides of the river, we've died just the same. Goodbye to my one, goodbye, Rosalina. Adios, mis amigos, Jesus Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportee. Who are all these difference all scattered like dry leaves? The radio says that you're just deportees. Is this the best way we can grow our big orchards? And is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves and rot soil, be known by no name except deportee. Goodbye to my one, goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos, Jesus and Maria. You won't have a name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportee. Deporti, sınır dışı edilenler. Çok güzel bir yorumuyla dinledik hüzünlü parçayı. Evet, Arlo Guthrie ve Emmylou Harris, ama şeyin Woody Guthrie'nin babası, Arlo'nun babası Woody'nin 1948'deki bu uçak kazasında 28 işçinin ölümü üzerine, sınır dışı edilen işçinin ölümü üzerine kaleme aldı. Ve bugün günümüze de tamamen uygun düşen şarkıyı seslendirdiler. Yani sana zaten isim olarak, insan olarak bir isim kalmayacak diyor şarkının sözlerinde de. Sana sadece bir deporti diyecekler. Haber de öyle. Evet, bugün de zaten aynen öyle. Aynen İçindeki öyle. Insan hikayelerine bakılmıyor. Örneğin ABD'de doğmuş veya işte artık nerede doğmuşsa doğmuş insanlar sınır dışı ediliyor. Yabancı oldukları gerekçesiyle. İllegal göçmen diyorlar. Ya geçen bununla değil ilgili. Değil mi? Laf da bu. Deportiydi. Evet. Kaçak. Kaçak göçmen. Yasa yani dışı. Saçma sapan bir şey. Geçen benim yaşadığım yerde gördüğüm ilginç bir tabelayı da söyleyeyim de tam olsun burada. Yabancı köpek gezdirmek yasaktır yazıyordu. Bir sitede mi bu? Evet. Bunu hiç duymamıştım. Çok güzel. Fotoğraf ile belgeledim. Sivas Kangal falansa gezdirebiliyorsunuz. Onda sıkıntı yokmuş. Neyse, dinlediğimiz parçada tabii Emmylou Harris'in de hakkını yemeyelim. Hani Arlo iyi şarkıcı ama Emmylou Harris de neden işte country folk rock camiasında bu kadar aranan bir back vokal şarkıcısı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Harika bir düet şarkıcısı hakikaten. Evet. Peki şimdi neyle devam ediyoruz? Hızlı başladık aslında. Biraz isterseniz hem tempoyu düşürmek adına daha sohbetli gidelim. Hem de bir bağlantısı Arlo, yani Woody'nin oğlu, işte yani kendisinin çocukluk dönemlerinde Woody Guthrie Huntington hastalığının artık ciddi etkisini hissettirmeye başladığı bir safhasından geçtiği için hayatının ondan fazla bir şey önlememiş yani müzikal anlamda çalmak. Ama Rambling Jack Elliott, yani bir Woody Guthrie hayranı olan bir şarkıcı, yine ondan öğrenmiş. Rambling Jack Elliott'la yapılan bir röportajdan bir kesit ve sonra da bir Woody Guthrie parçası seslendiriyor Pretty Boy Floyd. İsterseniz ona kulak verelim. Ama ne diyor, önceden de bir ipucunu da verelim tabii. Ben size bırakmıştım onu. Yani Rambling Jack Elliott'a şey demişler. Arlo sizden öğrendiğini, senden öğrendiğini söylüyorlar. Bütün müziği nasıl çalınır, söylenir filan diye. Çok onur duydum demiş ama Dylan da benim Woody'den öğrendiğim gibi öğrendi aynı şey. Woody bana bir şey öğretmedi. Sadece bir şey öğrenmek istiyorsan çal gitsin. zaten başka yolu yoktur. Ben de Leadbelly'den çaldım. Bunu, bu yöntemi öğrendim demiş zaten. Lady Hudbutter'dan. Evet, şimdi çalabiliriz o zaman bu parçayı. Ne çalıyoruz? Pretty Boy Floyd. Pretty Boy Floyd, evet. Really well for about 2 years, 51 and 52. I guess it wasn't until about 1954 that he started to kind of lose the guitar picking end of it. He did some things on the guitar that I still cannot do, although I could hear how it sounded. Well, one of them was... I couldn't get him to teach it to me, or somehow, you know, he'd let me learn something. I'd say, hey, how do you do that? He says, just watch it and steal it. He says, I ain't gonna show it to you. Leadbelly, let me steal from him and you can steal from me. I ain't gonna show you nothing. Pretty boy Floyd, an outlaw. Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee. Saturday afternoon, his wife beside him in his wagon. And into town they rode. There a deputy sheriff approached in a manner rather rude, using vulgar words and language. And his wife, she overheard. Pretty boy grabbed a log chain, the deputy grabbed his gun, and the private followed. Laid that deputy down. There's a many a starving farmer, it's the same old story told, how this outlaw paid the mortgage and saved our little home. Others tell you of a stranger come to beg a meal, and underneath his napkin left $1,000 bill. Evet, Pretty Boy Floyd bir kanun kaçağı değil mi aslında? Pretty Boy, evet, Floyd dediğin bir bebek yüzlü güzel bir banka çocuk. Soyguncusu. Banka. İşte bankadan ziyade işte bu meşhur Red Kit okuyanlar bilirler, posta arabası soyguncuları. Evet. Var ya, onlardan bir tanesi. Tabii Woody'nin anlattığı hikaye son derece romantize edilmiş bir hali. Bir modern dönem Robin Hood'u gibi. Robin Hood, evet. Evet, kurgulamış. Evet, Rambling Jack Elliot da çok tatlı tatlı anlattı. Yani bunun öğrenmek istiyorsan bakacaksın, çalacaksın demiş. Yani çalma hırsızlık anlamında kullanılıyor ama aslında bunu çalma diye de nitelendirmenin bir anlamı yok. Ya şimdi tabii bu copyright meselesi veya işte müzikte fikri mülkiyet hakları falan meselesi aslen Yani bugün geldiği noktayı söylemiyorum ama aslen çıkışı ve gelişimi olarak şirketlerle ilgili bir hadise. Ne zamanki olay kitleselleşip işte plak şirketleri öne çıkıyor ve buradan kazanılacak çok ciddi bir kar oluşuyor. Öyle destekleniyor ve müzisyenlerin de para kazanma yöntemi olarak zaten bu öne çıkartılıyor. Başka bir yöntem kalmıyor önlerinde çoğu zaman. Ama Woody'nin döneminde artık son dönemleri tabii o dönemin halk ozanı bunlar. Sonuçta birbirlerinde gördüklerini alıyorlar hani. Tabii Dust Bowl, Troubadour dedikleri o işte. Troubadour yani toz. Aynen hani bugün Türkiye'de de örneklerini bulabiliriz. İlla ABD'ye gitmeye gerek yok. Ozanların yaptığı budur. İyi bir melodi duyarlar. Onu kendi zihinlerindekine entegre ederler yani. Aynen öyle. Bunun en iyi örneklerinden biri var. Şimdi tam konu buna gelmişken. Gene aslında hem kronoloji hem konuya bağlı kalacak bir durum olabilir. Savaştan hemen sonraki yıllarda, zaten oralarda bırakmıştık savaş yıllarında, Worried Man Blues diye bir parçayı seslendiriyor. Yüzlerce şarkı yapıyor. Son derece velud bir adam. Yani bir döneme başladığı zaman kitap yazması da öyle, çizimleri de öyle. Her şeyi müthiş bir coşkuyla yapabilen biri zaten Woody Guthrie. Ve bu Worried Man Blues aslında çok bilinen, yani daha doğrusu çok az bilinen ama her derinliklerinde toplumu yer almış bir folk şarkısı. Bunu alıp kendi söylediği zaman bambaşka bir üne kavuşturuyor. Worried Man Blues yani... Endişeli adam şarkısı mı? Ne diye çevireceğiz? Kaygılı adam şarkısı. Şimdi kaygılıyım ama yakında kaygım falan kalmayacak diye, ironik de trajik. Komik bir şey var, bağlantısı var. Bunu da şimdi Worried Man Blues'u da dinleyelim. Yine kendisinden değil de pek çok müzisyen, mesela Kingston Trio'nun yorumu da çok güzeldir. Ama biz Pete Seeger'ın, sonradan Johnny Cash'in de katılıp eşlik ettiği bir konser yorumundan dinletelim. Song, maybe some of you know it. Takes a worried man to sing a worried song. Takes a worried man to sing a worried song. Takes a worried man to sing a worried song. Worried now, but I won't be worried long. Went across the river and I lay down to sleep. Went across the river, I lay down to sleep. Went across the river and I lay down to sleep. When I woke up, I had shackles on my feet. Hey, you know, some of you know this song just as well as I do. No sense me hollering my head off all by myself. Kind of hum along with me, tap your feet if you want. Don't you let your neighbor look at you peculiarly. Dig him in the ribs and let him sing him too. It takes a worried man, try it, to sing a worried song. I don't hear you. Take a worried man to sing a worried song. That's better. Takes a worried man to sing a worried song. Worried now, but I won't be worried long. There's 29 links of chain around my leg. 29 links, chain around my leg. 29 links, a chain around my leg. On each link, an initial of my name. I said it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing. What might be my fine? I asked that judge. What might be my fine? I asked that judge. What might be my fine? 21 years on the Rocky Mountain line. Takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. Worried now, but I won't be worried long. Oh man, it sounds so good when you all songs are never gonna die out. This song is a whole human race. Across that river I fell fast asleep. I woke up with shackles on my feet. That's everybody's history. Across the ocean, we thought we solved all our problems. You have that revolution, you get that home, you get that job, you think you solved all your problems. You crossed that river and found you got shackles on your feet. And who's the judge? Is it some old guy, 74 years old, with black robes? Might be the young judging the old, or the poor judging the rich. But you know, no matter what mistakes we ever made, still got a last verse that holds out some hope. Who can live without hope, it says. Well, I looked down the track, just as far as I could see. I looked down the track, just as far as I could see. I looked down the track, just as far as I could see. Little bitty hand was waving after me. It takes a worried man to say the worried song. It takes a worried man to say the worried song. It takes a worried man to say the worried song. Worried now. Konser kaydından Pete Seeger'la Johnny Cash, Worried Man Blues'u söylüyorlardı. Ve programın da sonlarına giriyoruz. Fazla da söz edecek zaman kalmadı. Yalnız şeyi de Pete Seeger'ın nasıl daima bütün kitleleri de kattığını, söylettiğini de gösteren iyi bir örnekti bence, onu da söyleyelim. Ve hemen son parçamıza geçelim. Hoping Machine adını taşıyor. Umut makinesi, umut, düş kurma makinesi yani. Evet, bir anlamda umutlu. Ve son derece, şimdi ben hiç bilmiyordum bu şarkı. Sen getirince sözlerine baktım ve yeni çünkü. Yani Woody Guthrie'nin hiç bestelemediği sözlerinden işte bir 5-6 ay oldu en fazla. Yeni çıkan bir albüm. Farrar, James Young and Parker'ın bestelediği New Multitudes isimli albümde yer alan parçalardan bir tanesi. Süpermiş ve sözlerini de daha sonra tekrar konuşma fırsatımız olur. Şimdi hemen dinleyelim. Yettiği kadarıyla. Evet, böylece bu programın da sonuna geldik. Hepinize günaydın. Günaydın. Out from under you. Always keep your mind clear. Let your plans come out of mistakes. These are the plans and nothing can tear down. Made out of things that have already been torn down. Whatever you do and wherever you go, lose your grip on life, and that means don't let any earthly calamity knock your dreamer and your hoping machine. Time and space, lonesome train whistling down the silent wail of wind. I